У Юсупова была толькі адна ступа. З такой вось пацінай, а гэта Элада. У яго Баранава ёсць ужо бюст Агрыпіны.